Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 września, minęła 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Do grona błogosławionych dołączyła rodzina Wiktorii i Józefa Ulmów z 7 dzieci. Przez pogodę Ukraina ma na kontrofensywę niewiele ponad 30 dni, przekonuje amerykański generał. Albania następnym rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Euro, mecz wieczorem na wyjeździe. Rodzina Ulmów z Markowej wyniesiona na ołtarze. W mszy świętej beatyfikacyjnej w ich rodzinnej miejscowości na Podkarpaciu uczestniczyli krewni nowych błogosławionych. Józef i Wiktoria oraz ich 7 dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie 8 Żydów. Wzruszenie, duma i zwieńczenie wieloletnich przygotowań. Tak o beatyfikacji swych bliskich mówią krewni błogosławionej rodziny Ulmów. Wielkie duchowe przeżycie i no wielka radość nasza, że w taki chociaż sposób jak gdyby zetkniemy się z nimi. Mówiła Helena Bogusz, bratanica błogosławionego Józefa Ulmy. A dla doktora Mateusza Szpytmy, wiceprezesa IPN, a prywatnie wnuka siostry błogosławionej Wiktorii Ulmy, beatyfikacja jest szczególna w kontekście jego pracy nad ujawnieniem tej historii. Patrzy na to też od strony historycznej, ale jako rodzina, jako osoba pochodząca z Markowej, podchodzę do tego niezwykle osobiście, no i cóż powiedzieć, jestem dumny i cieszę się bardzo. Szczególnym miejscem kultu relikwii błogosławionej rodziny Ulmów będzie ich markowski kościół pod wezwaniem świętej Doroty. Z Markowej Karol Darmoros, Polskie Radio. Na uroczystości beatyfikacyjne przyjechały tysiące pielgrzymów z całego kraju. Na tym naszym terenie generalnej guberni, okupowanej przez Niemców, właśnie tylko na tym terenie groziła kara śmierci za przechowywanie Żydów. Ale ja szczególnie też chciałem tutaj po prostu pojawić się, być w tych okolicach, gdzie żyli i jakby zgłębić tak od wewnątrz to, co zrobili, bo to jest niesamowite. Nie wahali się oddać życia, nie wahali się przyjąć i uratować życie, ale oddać życie swoje własne. I dzisiaj ta miłość zaowocowała właśnie tą beatyfikacją. W swoim przesłaniu papież Franciszek powiedział, że rodzina Ulmów była promieniem światła podczas II wojny światowej. Niech będzie dla was wszystkich wzorem do naśladowania w czynieniu dobra w służbie potrzebującym, podkreślił papież. Para prezydencka złożyła kwiaty na cmentarzu ofiar hitleryzmu w miejscowości Jagiełła Niechciałki. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda odwiedzili to miejsce po beatyfikacji rodziny Ulmów. Złożono wieńce pod pomnikiem pamięci Żydów obywateli II Rzeczypospolitej zamordowanych w Markowej w latach 1942-44. Niemieccy funkcjonariusze zabili m.in. członków rodzin Didnerów, Goldmanów i Grünfeldów. W 279 mogiłach zbiorowych i 10 indywidualnych spoczywa tutaj ponad 5,5 tysiąca ofiar, w tym 131 osób zidentyfikowanych. Na pamiątkowej tablicy można przeczytać: mogiła zbiorowa ponad 5 tysięcy istnień ludzkich zamordowanych w obozie przejściowym dla żołnierzy radzieckich w Wólce Pełkińskiej obok grobów żołnierskich spoczywają pomordowani w tym rejonie Polacy, Żydzi i Cyganie. Cześć ich pamięci. Wizyta na Jagielle Niechciałkach to był ostatni punkt uroczystości beatyfikacyjnych rodziny Ulmów. Z cmentarza wojennego ofiar hitleryzmu, Mariusz Piątkiewicz, Polskie Radio Rzeszów. Ukraina ma na kontrofensywę niewiele ponad 30 dni, zanim nadchodzące chłody utrudnią działania bojowe. Tak twierdzi przewodniczący amerykańskiego kolegium połączonych szefów sztabów. Generał Mark Miley powiedział w telewizji BBC, że pogoda utrudni siłom ukraińskim manewrowanie, ale Ukraińcy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Przyznał, że ukraińska kontrofensywa postępuje wolniej niż się spodziewano. Podkreślił jednak, że trwają ciężkie walki, a Ukraińcy stale postępują do przodu. Czy reprezentacja Polski godnie uczci obchodzony dziś Dzień Polskiego Piłkarza? Biało-czerwoni zmierzą się wieczorem na wyjeździe z Albanią i przy zwycięstwie znacznie poprawią swoją sytuację w eliminacjach do Mistrzostw Europy. 51 lat temu polscy piłkarze zdobyli złoty medal olimpijski, pokonując w finale Węgrów 2-1. Dejna jest, czego brońców, Dejna strzela bramkę! Jakowicie, proszę państwa! Dejna! Od tego czasu, 10 września, obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza. Jak zamierza go uczcić Karol Świderski? Strzelał już zwycięskiego gola w Tiranie, strzelał przeciwko Albańczykom też w Warszawie. Może więc powtórka z rozrywki? Myślę, że najważniejsze będzie to, żebyśmy pokazali nasze nasze umiejętności i jak potrafimy grać w piłkę, a wtedy na pewno ten wynik będzie dla nas korzystny. Po wczorajszym treningu selekcjoner Fernando Santos zdecydował, że na trybuny zostanie odesłany nieoczekiwanie Bartosz Slisz. W 23-osobowej kadrze meczowej znalazł się m.in. debiutujący na zgrupowaniu Adrian Benedyczak. Nie wiem czego się spodziewać, zobaczymy. Na razie jestem podekscytowany, że tutaj jestem. Z Tirany Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje z dróg. Kuba Nomoracki. Poważnie zakorkowane są trasy małopolskie, zwłaszcza autostrada A4 pomiędzy węzłem Kraków Południe i Balicami w kierunku Katowic. Podobnie droga krajowa nr 28 w pobliżu Gorlic, Grybowa i Wadowic oraz krajowa 94 na wysokości Wieliczki. Dużo cierpliwości wciąż przyda się na Zakopiance. Przede wszystkim pomiędzy Nowym Targiem i Klikuszową, a także pod samym Krakowem. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Rusocin i Stanisławie w stronę Łodzi. Zatłoczona jest także obwodnica Trójmiasta, m.in. pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa, i to w obu kierunkach. Całkowicie zablokowana w obie strony jest droga krajowa nr 20 w miejscowości Korne, to pomiędzy Kościerzyną i Bytowem. Tam na 252 kilometrze doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Po południu i wieczorem bezchmurnie. Miejscami na wschodzie kraju zachmurzenie małe. Taka pogoda będzie się utrzymywać do środy. W nocy od 9 stopni na północnym wschodzie do 16 na zachodzie i nad morzem. Lokalnie w rejonach podgórskich około 8, a wiatr będzie słaby, zmienny. Zapraszamy do reklamy. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Mecz Albania-Polska. Już dziś o 20:20. Tylko w TVP. Więc bądźmy razem. Pożegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Europejska stolica jeździectwa jest tu. Wielki finał Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody w Warszawie. Warsaw Jumping, 14-17 września, Tor Służewiec. Bilety na e-bilet.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W to niedzielne popołudnie i wieczór będziemy Państwu towarzyszyć w drodze, ale nie tylko. Po drodze z Trójką. Piotr Firan, zaczynamy nasze spotkanie z akcentem motoryzacyjnym. 8 minut po godzinie 18. Daj chleba, gęs, daj cię jedną noc, choć w jeden dzień. Dla kogoś czas i serce jej. A niebo nad nami i prawo jest dla nas. Jesteśmy skrzydłami niosącymi świat. Wybierzemy się dzisiaj, proszę Państwa, do Poznania, gdzie odbywał się konkurs na najlepszego młodego kierowcę. Oprócz tego dzisiaj o tym, jak kierowcy reagują na hasło jazda defensywna oraz kursy doszkalające. Czy chętnie z takich kursów korzystamy, czy rozwijamy się jako kierowcy? A może stawiamy głównie na doświadczenie bez fachowej pomocy instruktora i pozbywamy się możliwości otrzymania informacji zwrotnej? O tym także dziś. A jeśli chodzi o sytuację drogową, to także liczymy na informacje od Państwa. 2 2 i 7 3. John Randall, the king and I, and the catcher in the rye. Eyes 17 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, po drodze z Trójką, a zatem sprawdźmy, jak jeździ się tym razem w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim. Informacje dla nas zbiera Adam Wosik z Polskiego Radia Szczecin. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. U nas 30 stopni, warunki jazdy można powiedzieć idealne. Nie wiem, jak tam w stolicy, czy też 30 bardzo dobre. Bezchmurne niebo. Bardzo no dobre. Tak. Ja dzisiaj nie sprawdzałem na termometrze, bo nie mam, ale jest dość ciepło i nawet bym powiedział duszno się robi. W Trójce przed chwilą słyszałem serwis drogowy, no i tam zabrakło takiej ważnej informacji, co tam się u nas dzieje na autostradzie A6, bo to jest taka autostrada, gdzie kilometrów 10 korek sięga. To tak, sporo tego. Niestety on trwa dzisiaj od samego rana i się specjalnie na mnie kurczy. Uwaga kierowcy, wracamy z pasa nadmorskiego, jedziemy na południe kraju w kierunku Gorzowa. No i na tej autostradzie A6 od węzła Kijewo aż do węzła Klucz stoimy 10 kilometrów, a ten korek spowodowany wymianą asfaltu. 30 lat generalna dyrekcja nie wymieniała asfaltu w okolicach węzła Klucz. No i tutaj od Podjuch do Radziszewa mamy pas 1 i tym jednym pasem jedziemy w obu kierunkach. No i to niestety tak potrwa do końca października. W tej chwili, jak mówiłem, duży kłopot nie tylko w tym miejscu, ale również na obwodnicy Goleniowa. Zaczynamy tam ostro hamować aż do węzła Rzęśnica. To samo dotyczy tych, którzy wracają z pasa nadmorskiego w kierunku południa kraju. Tutaj 7-8 kilometrów żółwiego tempa jazdy niestety. To nie koniec kłopotów. Droga wojewódzka 115. Jedziemy od węzła. Nie od węzła. Jedziemy od przejścia granicznego do Bieszczyn-Hinter, polsko-niemieckie przejście graniczne. Dojeżdżamy do takiego miejsca wypoczynku na Głębokim, a ponieważ mnóstwo spacerowiczów i tam nie ma świateł, a więc jak pieszy idzie, to ma pierwszeństwo. No i tych spacerowiczów sporo. 2 kilometry, aby przebić się przez to rondo na Głębokim, czyli droga wojewódzka 115. Przypominamy, od przejścia granicznego do centrum Szczecina. Jeszcze jeden kłopot na Pomorzu Zachodnim, autostrada A11. Ona jest dość często mocno uczęszczana. Oj, dzisiaj kawa mi się przyda ewidentnie po południu. No i to jest droga ze Szczecina w kierunku stolicy Niemiec. Mocno uczęszczana autostrada. Mamy pierwszy korek 3-kilometrowy między węzłem numer 11 i 12 i drugi 10-kilometrowy od węzła numer 13 aż do ringu berlińskiego. Tylko na nitce w kierunku Berlina te utrudnienia, jak wracamy w kierunku Szczecina, ten przejazd zupełnie płynny. Jedyny problem, który będzie się utrzymywał, jak mówiłem, przez październik, to jest ta wymiana asfaltu między węzłem Podjuchy a węzłem Radziszewo. Także przy tych raportach drogowych można by w ciemno mówić, że A6 zakorkowana obecnie, jak mówiłem, 10-kilometrowy korek. Te informacje przygotował Adam Wosik z Polskiego Radia Szczecin. Jak słyszeliśmy, żółwie tempo w wielu miejscach. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dzięki. A teraz przenosimy się do województwa świętokrzyskiego. Pomału kończy się upalna wrześniowa niedziela w regionie świętokrzyskim. W tej chwili na termometrach w Kielcach jest 25 stopni. Najważniejsza trasa u nas, czyli ekspresowa S7, na całej długości przejezdna jest bez żadnych problemów. Bardzo ciasno natomiast na drodze krajowej numer 74 tuż przed Kielcami, jadąc od strony Opatowa. Tam jest 4-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości. Ze względu na spore natężenie ruchu samochody poruszają się znacznie wolniej niż dozwolone 50 km/h. A wszystko wyhamowuje również rondo w podkieleckiej Cedzynie, gdzie trzeba poczekać, aby je pokonać. Również wjazd do Kielc drogą krajową numer 74 z drugiej strony miasta, czyli od Sulejowa i Piotrkowa Trybunalskiego, jest mocno spowolniony. Szczególnie tam, gdzie 74 krzyżuje się z trasą S7. Bez problemów natomiast wyjedziemy z Kielc drogą krajową numer 73 w kierunku Buzka-Zdroju i Tarnowa. Tu ruch odbywa się bez przeszkód. W samych Kielcach zamknięta jest południowa jezdnia jednej z głównych arterii miasta, czyli Alei 9 Wieków Kielc, na odcinku od ulicy Warszawskiej do skrzyżowania ze Starodomaszowską i Bodzentyńską. Skręt w ulicę Bodzentyńską w stronę rynku jest niemożliwy. Kierowcy mogą przejechać jedynie jezdnią północną. W związku ze zmianą organizacji ruchu utworzono także 2 ronda tymczasowe. Trzeba tam zachować szczególną ostrożność i uważnie obserwować tymczasowe oznakowanie. Bezpiecznie mija ta niedziela na świętokrzyskich drogach. Nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Policjanci apelują jednak o rozwagę i koncentrację. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi. Zwłaszcza, że statystyki potwierdzają, że kiedy jest bardzo dobra pogoda, to jeździmy odrobinę szybciej i oby jutro to nie miało odzwierciedlenia w statystykach wypadków. Jakub Rożek przygotował informacje z województwa świętokrzyskiego. zrobiły coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Wczoraj w Poznaniu odbył się konkurs na najlepszego młodego kierowcę. Nasz reporter obserwował te wieloetapowe zawody. To był polski finał, a kolejny etap w Wiedniu. Do tych zawodów wrócimy. Jeśli chodzi o informacje drogowe od państwa, to nasz numer jest do dyspozycji. Przypominam, 2 2 7 3 na zegarze 26 po 18. Empire couldn't conquer the blue. Wczoraj na torze w Poznaniu odbył się konkurs Best Young Driver, najlepszy młody kierowca 2023 pod patronatem Polskiego Radia Kierowców. To był finał krajowy, po którym dwójka reprezentantów pojedzie na finał międzynarodowy do Wiednia na początku października. Witam bardzo serdecznie na kolejnej edycji konkursu Najbezpieczniejszy Młody Kierowca. Nazywam się Bartosz Biliński, jestem wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego oraz prezesem Automobil Klubu Wielkopolski. Zaczniemy od konkurencji testy. No i co, życzę Wam powodzenia, trzymam kciuki. Niech wygra najlepszy, a z tym najlepszym potem spotkamy się w finale w Wiedniu. Szybko wyszliście z testu. To oznacza, że było łatwe? Spora część pytań to po prostu było pytania z kategorii B na prawo jazdy zwykłe. Chyba najłatwiejsze pytanie było o udzielanie pierwszej pomocy. Bardzo ważny jest test teoretyczny? No na pewno, no bo teoria przekłada się tak naprawdę na praktykę, nie? No ale zaraz. Potem pokazujecie, na co was stać już na torze podczas konkurencji. Chyba to jest ważniejsze. No, ale jeżeli my nie znamy teorii, to jak mamy bezpiecznie w praktyce się zachowywać? Proszę Państwa, witamy teraz na fizycznych próbach, że tak powiem. Tomasz Płaczek, instruktor doskonalenia techniki jazdy Automobil Klubu Wielkopolskiego. Pozornie proste próby, ale nie są takie łatwe, jakby się nam wydawało. Proszę spokojnie się skupić, tu nie ma pośpiechu. Instruktorzy spokojnie poczekają. Proszę sobie z instruktorami się dogadać niejako w tej kwestii, kiedy ruszam. Proszę powiedzieć, że jeszcze potrzebuję minutę, dwie, trzy, albo od razu ruszamy, jesteśmy gotowi, dobrze? To są też ludzie, są bardzo przychylni. Proszę się nie denerwować, nie stresować w samochodach. Na pewno wszystko będzie w porządku. Mamy tutaj te nasze trzy podstawowe próby, czyli mamy tutaj jazdę na czas, mamy ustawiony slalom. Slalom jest do pomyślenia. Proszę dobrze sobie przemyśleć, bo można sobie ułatwić, jeżeli dobrze pokombinujecie. Przejedziecie to technicznie, logicznie, bo jest tak ustawiony ten slalom, że może nastąpić poślizg pod sterowny, gdzieś tam samochody może wyrzucić. Proszę pamiętać, że opuszczenie trasy to od razu mamy karę. Proszę pojechać szybko, dynamicznie, ale tak, żebyśmy oczywiście zmieścili się w drodze. Mamy cofanie z kamerą, mamy przejazd zapoznawczy. To sobie Państwo wszystko jeszcze zobaczycie, jak w samochodzie się czujecie. Proszę dobrze ustawić sobie fotel, jak to wszystko nam ładnie nie działa. Ja przyznaję, że jak próbowałem, to raczej patrzyłem z góry na tą kamerę niż na tą wsteczną. Jakoś nie potrafię na tej wstecznej pojechać. Mamy tutaj zmianę koła. Już w tej chwili koło jest ściągnięte, przykręcone, także śruby są w miarę sprawdzone, że tak powiem. Wszystkie te próby, proszę Państwa, są narzucone przez FIA, także my tutaj nic wielkiego nie wymyślamy. To są po prostu standardy, które Państwo musicie wykonać. Zamykamy drzwi, samochód za chwilę odpalamy i będziemy gotowi. Konkursowi i zawodnikom przyglądał się i też kibicował Patryk Kuniszewicz, a na tor w Poznaniu. Jeszcze wrócimy. faces. Changed up her pace since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he tried, at the thought of suicide. It's kind of hard when you ain't got no friends. He put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no turning back. Told the world how he felt with the sound of a gat. No matter what you say, don't take away the pain that I feel inside. I'm tired of all the lies. Don't nobody know why. It's the blind leading the blind. Guess that's the way that the story goes. Will it ever make sense? Somebody's gotta know. There's gotta be more to life than this. There's gotta be more to everything I thought exists. 20 minut pozostało do godziny 19. Proszę Państwa, czas na raport z dróg województwa śląskiego. Dzień dobry, choć tak dobrze niestety się nie zaczął, bo jeszcze w nocy na Krajowej Jedynce w Goczałkowicach-Zdroju doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. No i jeżeli chodzi o tragiczne dane ze statystyk dzisiejszych, to tyle, choć w sumie wśród odnotowanych od północy aż 75 zdarzeń w województwie śląskim, jeszcze 4 inne dotyczyły właśnie potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale poza tym jednym wypadkiem poszkodowani byli niegroźnie ranni. Poza tym tu i teraz uważać trzeba w Katowicach na Uroczej i Rata. To świeże kolizje sprzed kilku minut. Stłuczkę mamy też na drodze wojewódzkiej 793 w Siewierzu. Motocyklista przewrócił się i doznał niegroźnych obrażeń w Raciborzu na ulicy Brzeskiej. W Mikołowie z kolei na Katowickiej to droga krajowa 81, czyli popularna Wiślanka. Jadąc od Katowic przed zjazdem do szpitala zderzyły się dwa pojazdy i podobna sytuacja w Sosnowcu na węźle trasy S1 z ulicą Lenartowicza. Poza tym ruch na drogach województwa śląskiego spory jak na tę godzinę w niedzielę. Nogę z gazu trzeba ściągnąć przede wszystkim w Dąbrowie Górniczej na wspomnianej już przeze mnie trasie S1, gdzie pomiędzy węzłami Podwarpie i Pogoria trwają prace budowlane. Przejeżdżałem tamtędy dziś i źle nie jest, ale do płynnego ruchu też jest daleko. Wolniej jedziemy też drogą 86 od Tychów do Katowic, a także przez Będzin. W tym drugim miejscu mamy remont wiaduktu tramwajowego i zwężenie jezdni. Ciasno jest w centrum Katowic, przede wszystkim na ulicy Chorzowskiej, to droga krajowa 79, szczególnie w okolicach Stadionu Śląskiego, gdzie zakończył się już rajd Śląska. Mocno przetkana jest krajowa jedynka od Pszczyny aż po Bielsko albo od Bielska aż po Pszczynę. W samym Bielsku najgorzej sytuacja wygląda na remontowanym fragmencie S1 w rejonie powstającego nowego węzła drogowego. Zderzak w zderzak. Wyjeżdżamy z weekendowych wojaży z Wisły, Ustronia, Żywca czy Szczyrku. Autostrada A1 na całym śląskim odcinku jest przejezdna. Jeżeli chodzi o A4, to na niej zwalniamy tylko w rejonie Bramek w Mysłowicach. I to tyle z Katowic. Tradycyjnie życzę szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. To Marcin Kazek-Wielgus i województwo śląskie, a teraz łączymy się z Adamem Sołtysiakiem, który sprawdza, jak wygląda ruch samochodów w Wielkopolsce. Na pewno nie jest to spokojna niedziela w Wielkopolsce. Po południu na lokalnej drodze w powiecie słupeckim w wypadku rannych zostało 6 osób. Zablokowana była i to jeszcze niedawno droga krajowa numer 25 z Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku Oleśnicy. Do wypadku doszło w miejscowości Chojnik. Teraz jednak utrudnień nie ma. W tej chwili bez utrudnień też na innych ważnych tranzytach. Dobrze wygląda na przykład trasa S5 z Poznania do Wrocławia i w drugą stronę, czyli w kierunku Bydgoszczy. Bez niespodzianek na krajowej 11 z Poznania w stronę Piły i z Poznania na południe regionu w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei na autostradzie A2 prace na wysokości Wrześni, to odcinek autostrady między Poznaniem a Koninem. Utrudnienia remontowe też na wysokości Buku, to zaraz za Poznaniem w kierunku Świecka. Tu zwężenie do jednego pasa w każdą stronę. Teraz korków nie ma, ale jutro rano, gdy ruch na pewno będzie większy, mogą być problemy z przejazdem. I jeszcze ważna informacja z autostrady A2. Od jutra będą obowiązywały nowe, niestety wyższe stawki za przejazd odcinkiem Konin. Nowy Tomyśl, przejazd 150 km samochodem osobowym będzie teraz kosztował 90 zł. To już od jutra, od godziny 6 rano. A te informacje zebrał Adam Sołtysiak z Polskiego Radia Poznań. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim nie chcesz. Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Te swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Tego co chcesz brać, sobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz tam iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są teraz o motosportach na zielono. Wczoraj w ramach weekendu wyścigowego 12H Nürburgring dwóch weteranów F1 zmierzyło się z północną nitką legendarnego niemieckiego toru w bolidach Red Bulla. Celem dzisiejszego pokazu było zademonstrowanie, że można się ścigać bez śladu węglowego. Bolid był zasilany paliwem zeroemisyjnym. Jak widać i słychać, samochód ma tyle samo mocy, a my jako kierowcy mieliśmy tyle samo radości z jazdy. Dobrze, że jako sport bierzemy odpowiedzialność za planetę i chciałbym zainspirować do tego innych. Mam dzieci i chcę zadbać o ich przyszłość, dlatego od nas wszystkich zależy, żebyśmy wbili kolejny bieg w walce o klimat. A przypomnijmy, od 2025 roku wszystkie bolidy w stawce F1 będą zasilane syntetycznymi paliwami. You made me feel why. You touched my inner. Polskiego Radia. Na drogach, jak to w weekend sporo się dzieje, my zachęcamy Państwa niezmiennie do bezpiecznej jazdy. Przenieśmy się teraz na południowy zachód naszego kraju. Raport z Druki, Aleksander Ogrodnik. Na Dolnym Śląsku po kilku dniach szarowy pogoda dopisała. No i cóż, widać to na głównych trasach regionu, zwłaszcza tych prowadzących. Rzecz jasna w góry. Krajowa ósemka, którą dojedziemy do ziemi kłodzkiej oraz do Czech, przytyka się i to wyraźnie w kilku miejscach. Jadąc od Kłodzka w kierunku Wrocławia, bez wątpienia utrudnienia przytrzymają nas na wysokości Kłodzka przed i w Bardzie, przed Braszowicami i Ząbkowicami Śląskimi, przed Łagiewnikami, Jordanowem Śląskim, a na końcu największy zator od Wilczkowic aż do Cieszyn. Łącznie te wszystkie relatywnie niewielkie korki zlewają się nam jednak w ponad 10-kilometrowy zator. Niestety nie lepiej wraca się z Karpacza czy z Szklarskiej Poręby. Na Krajowej Trójce ciasno jest pomiędzy Radomierzem a Kaczorowem, a później już na Krajowej Piątce, także na obwodnicy Bolkowa oraz przed Rondem w Strzegomiu. Tam zator ma około 2 kilometrów. To niestety nie koniec, bo w dwóch miejscach przytyka się także droga krajowa numer 35, a do tego jeszcze utrudnienia pojawiły się na Krajowej 12. Na 35 stoimy najpierw pomiędzy Przennem a Marcinowicami, gdzie trwają prace drogowe, a później także pomiędzy Siedlakowicami a Gniechowicami. Z kolei na Krajowej 12 spory korek mamy pomiędzy Starymi Serbami a Głogowem oraz pomiędzy Sobczycami a Głogowem. To już droga wojewódzka numer 319. Na koniec A4, S3, S5 i S8. Tutaj niewielki, około 2-kilometrowy zator mamy jedynie na A4 pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, ale szczęśliwie, chociaż tyle, ekspresówkami jedzie dziś bez przeszkód. Te informacje zebrał Aleksander Ogrodnik z Polskiego Radia Wrocław. Nasi ludzie są wszędzie. Będziemy też, proszę Państwa, w drugiej godzinie na Mazurach, na Mazowszu, ale także na Pomorzu. Za 5 minut w Trójce oczywiście serwis. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele